Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 31. ayette kalmıştık geçen hafta. Şimdi Allah-u Teala bundan sonra önümüzdeki ayetlerde, ilk ayetlerimizde geçmiş nesillerin helak olması ve helaktan sonra ne olacağı konusunu ele alacak. Ardından Allah-u Teala bir takım delillere, ayetlere girecek. Tabiatla ilgili konulara girecek. Bir bakıma tabiattaki olayların arkasındaki gücün bulunmasını, yani Allah-u Teala'nın tabiatta neler yaptığını, bize neler sunduğunu ele alacak. Yerel kanunlar ve göksel kanunlar, yani yer kürede olan kanunlarla, oluşumlarla göksel, yani gökyüzünde olan kanunlar, oluşumları dikkate alacak ve açıklayacak. Burada biz bu akşam bunları açıklayacağız. Allah-u Teala bir soruyla başlıyor 31. ayete. Elem yarav kem ehlekna gablehum minel kuruni. Onlar görmediler mi? Nice onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Görmediler. Ennehum ileyhim la yarcaun. O önce helak edilen nesiller şimdiki nesillere asla dönmeyecekler diye ayete mana vermiş. Yani ayeti söylemiş. Şimdi elem yarav derken, görmediler mi derken, bu görme olayı gözlem yapma. Bugün biz bilimde, bilimsel metotlardan birisi gözlemdir, biliyorsunuz. Yani Allah-u Teala geçmiş nesillerin topraklarında, vatanlarında gezip görmüyorlar mı, bakmıyorlar mı diyor Allah-u Teala. Bu bir gözlem işi. Tabii gözlem yapıyorsunuz sadece şöyle bakmakla değil, aynı zamanda bir araştırma yapıyorsunuz demektir. Böyle bir anlamı da var. Görmenin aynı zamanda araştırma manası var. Biliyorsunuz bilimde gözlem ile teori, nazariye yani, birleşince bilim doğuyor. Nazariye ile gözlemi buluşturduğumuz zaman bunun nikahından efendim bilim çocuğu meydana gelir. Şimdi Allah-u Teala 1400 sene evvel bakın bilim yapılması konusunu ele alıyor. Tabi burada tarih biliminin yapılmasını istiyor. Elem yarav, yarav kelimesi, görme kelimesi, bakma kelimesi aynı zamanda düşünmek anlamına gelir. Onlar akıllarını kullanmıyorlar mı? Düşünmüyorlar mı manasına gelir? Çünkü görmenin bir anlamı yok. Hayvan da görüyor. Ama hayvan düşünemez. O gördüğü şeyden bir şey üretemez. Biz üreteceksek üreteceğiz. Onun için görmeden kasıt beyni kastediyor Allah-u Teala. Yani akıllarını kullanmıyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Manasına gelir bu kelime. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimiz konusu. Yani tarihe bir bak demek istiyor. Eğer akıl manasına akletmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı manasını verirsek elem yarala, o zaman tarihi olaylara akılla girilmesini istiyor. Aklın bu tarihi olgulara akıtılmasını istiyor Allah. Akıl. Akılla onlara karşılık verilmesini, akıl denen güçle tarihi olguların içine girilmesine istiyor Yüce Allah. O zaman o mana gelir. Bu manayı, bu açılımı, bu açıklamayı neye göre yaptık diye bir soru sorabilirsin. Tabii siz sormuyorsunuz, belki de aklınıza gelmiyor ama benim aklıma geliyor. O ayetler olmazsa ben bu açılımı yapamam. Bu açılım Taha suresinin son sayfasındadır. Elem yarauke mehlekna qablemru yemşune fî mesâkinim inne fî zâlike le âyâtin li ulil nuhâ diye geliyor ayetin sonu. O gezdikleri o nesillerin topraklarında gezmelerinde akıl sahipleri için, aklını kullananlar için ders var diyor Allah. Demek ki tabiat olaylarına akılla girileceğini Taha suresinin son sayfasında söylüyor. Onu alıp buraya getirdiğim için böyle bir çıkarım yaptım burada. Yani Allah-u Teala insanların, yaşayan nesillerin, geçmiş nesillerin hayatlarına akılla bakmalarını ve düşünmelerini istiyor. O ayette. Ve Nuh'a denen akılla efendim bu alana girin diyor Allah-u Teala. Yani aklın türevleri var. Aklın çeşitleri var biliyorsun demiştim size. Bir daha hatırlatayım. Mesela lüb bir akıldır. Hilm bir akıldır. Efendim işte biraz evvel Nuh'a dediğim bir akıldır. Bunlar aklın türevleridir. Fonksiyonlarıdır. Çeşitli şekillerdeki fonksiyonların Allah-u Teala aklın o boyutuyla ele alır. İşte Nuh'a denen akıl da tarihi olgularla tabiat olaylarıyla ilişki kurmasını istiyor. Yine Taha suresinde tabiat olaylarıyla, son sayfasında ise tarihi olaylarla ilişki kurmasını istiyor Nuh'a denen aklın. Nuh'a. Yani o kadar şey ki Kur'an-ı Kerim akla değer veriyor ki sadece akıl kelimesi değil onun bir sürü türevlerini yani çeşitli boyutlarını da bile ele alıyor. Şimdi kurun dediğimiz karn dediğimiz olay karn aslında asır manasına gelir. Efendim nesil manasına gelir. Karn aslında boynuz manasına da gelir. Kehf suresinde bunları anlatmışız. Efendim o geçmiş nesillerin hayatının incelenmesi lazım ki bugüne getirilmesi lazım ki diyor Allah-u Teala o olan olaylar sana ibret olsun, ders olsun da bugünkü hayatını düzenle. Yani bugünkü hayatı nereye göre düzenleyeceğiz? O toplumların niye helak olduğunu incelersen diyor Allah-u Teala. Bugünkü hayatına düzen veririz. Böylece biz buna John Dewey'nin yani pragmatist felsefenin yani bugünkü Amerika'yı yürüten felsefenin, Amerika'yı ayağa kaldıran felsefenin kurucularından olan John Dewey birinci kurucu değil ama daha sonra gelmesine rağmen Peirce kurmuştu bu felsefeyi. Derler ki pragmatist felsefe bilginin kaynağı experience'dir. Ne demek experience? Hayati tecrübe demektir. Yani hayatımızda bizim başımızdan geçenler veya birilerinin başından geçen olaylar bizim için bilgi olur. Bu işte pragmatist felsefenin ana temasıdır. Şimdi halbuki şimdi pragmatist felsefeyi dünya biliyor ama biz bu Kur'an-ı Kerim'in bu experience dediğimiz hayat tecrübesini ne kadar önemli olduğunu anlatamak. Kur'an'ın 1/5'i böyle. 1/5'i geçmiş nesillerin hayat tecrübesini anlatır. Eğer John Dewey Kur'an-ı Kerim inceleseydi Müslüman olur. Ama ne garip ki biz Müslümanlar böyle Kur'an-ı Kerim'in bu experience'e verdiği önemi dünya anlatamadık. Onların felsefesi okunuyor. Bak ben onları okumuşum. öğrenmişim, kitabını yazmışım. Ama biz Kur'an-ı Kerim'i kimseye incelettiremiyoruz. İşte beşte üçü bu experience'i bahseder. Yani Hazreti Nuh'tan bahsederken, Hazreti Adem'den, Hazreti İbrahim'den, Lut'tan filan bahsederken, Salih Peygamber'den bütün bu experience'leri, geçmiş nesillerin hayat tecrübelerini bize sunuyor Allah. Yani bunlar bilginin kaynağıdır diyor bize. Anlıyor musunuz? Çok ciddi bir konu bu. Şimdi burada Allah-u Teala bu experience dediğimiz geçmiş nesillerin yaşadıkları ülkelerde neler yapmışlar, nasıl bir medeniyet kurmuşlar. Uygarlık manasına da gelir bu kar. Medeniyet, uygarlık anlamına da gelir. Geçmiş uygarlıkların halini bir görsünler, inceleyin. O uygarlıklar nasıl çöktü? Diyor Allah Teala. Buna akılla yaklaşın diyor. Bak, akılla yaklaşın. Ve ayetin sonunda diyor, buyuruyor ki Allah Teala ennehum bileyhim la yapıyor. O eski uygarlıkların nesillerinin, helak olan nesillerin bir daha bu yaşamakta olan nesle dönmesi mümkün değil. Yani toplumsal reincarnation olamaz diyor. Bakın, reincarnation yok ya. Bir daha geri dönüş yok diyor. Hani reincarnationciler konuşuyor ya, efendim, ipe sapa gelmez şekilde konuşuyorlar. Bak burada söylüyor. Geri dönüş yoktur. Onları bir daha geri getiremezsin diyor. O zaman ne mana çıkıyor? Tarihin ana kanununu veriyor Allah-u Teala. Çöken toplumlar bir daha canlanamaz. Buna gayret sarf etmeyin. Buna emek harcamayın. Osmanlı bir daha geriye gelmez. Roma bir daha geriye gelmez. Bizans bir daha geriye gelmez. Semut kavmi bir daha geri gelmez diyor. Hani Osmanlıcı falan diyorlar ya, Osmanlı'yı savunmak, Osmanlı'yı yok öyle bir şey. Yani bak ayet söylüyor mu? 1400 sene evvel söylemiş bunu. Daha Osmanlı, Osmanlı falan yok. Yani demek istiyor ki Allah-u Teala, siz böyle bir gayrete girmeyin. Artık o toplum gitmiştir. Onun ömrü bitmiştir. Siz nasıl mezardaki insanı geri getiremezsiniz? O ölen toplumu, helak olan toplumu geri gelmez. Buna gücünüz yetmez. Ölüyü ben diriltirim diyorlar. Ben de diyorum ki onlar onlara kavuşamaz. Geri dönmezler dediğime göre. Kanunu koymuş. İşte tarihin ana kanunlarından biri bu. Onun için toplumun içerisinden bazen duyuyorum. Efendim işte Osmanlı işte bir daha ayağa kalkmak, işte şunu yapmak, bunu yapmak filan. Bu mümkün değil, bu olası değil. Tabi bu ayetlerin kültürünü biz tarihe, tarihi araştırmalarda bu kanunu koymadınız, bilmiyoruz. Yani hocalar da bunu vaazı yapıyor, yani bunun anlatımı yapıyor. İşte burada ele alıyor, işte bak burada şimdi konuşuyoruz. Yani bunu gerekirse televizyonlarda da söyleriz yani. Ne demek demek ki? Şunu iyi bilecek bir devleti yöneten, eğitimini yöneten, siyasetini yöneten, sosyal mühendisleri, siyaset mühendisleri iyi bilecek ki bir toplum, çöken bir toplum bir daha geri dönmez. İşte bu ayet söylüyor. Ennehum ileyna da yapacak. Bu. Ama bir şey daha söyleyeyim buna ilaveten diyor Allah-u Teala. Ve in küllün hepsi, yani yaşamakta olan nesiller, gelecek nesiller, efendim geçmiş nesiller hepsi. Lemma cemi'ul ledeyna muhbarun, bizim huzurumuzda hazır olacaklar diyor Allah. Yani onlar mahşerde bizim huzurumuza gelecekler. Yani bu dünyada yaptıkları pisliklerin, yaptıkları zulmün nedeniyle çökmüşler. Bu çöküntüler sadece bu dünyada kalmayacak. O çökmede işledikleri günahların, zulmün sorgulaması mahşerde yapılacaklar. Onlar benim önüme de gelecekler. Hazır olacak, hazır olarak bulunacaklar. Onların amellerinin dökümü yapılacak ve hangisine ceza verileceği orada belirlenecek. Yani buradan çöküp gitmekle, bir toplumun, bir neslin bitmiş olmasıyla, helak olmasıyla iş bitmiyor. İş ahirette de yansıyacak diyor Allah-u Teala ve benim huzuruma geleceksiniz diyor. Tabi bu iki ayetteki anlatım biçimi nedir bu? Maksat geçmiş tarihten ibret alıp gününü iyiye doğru planlaması demektir. Caydırıcı bir niteliği var. Yani bu iki ayetin insanları günah işlemekten, toplumu yaralamakta caysınlar diye bu ayetleri koyduk. Yani Kur'an-ı Kerim'in cehennemden bahsetmesi, ahiretten bahsetmesine amacı eğitimseldir. Yani insanları yaşadıkları kötü hayattan vazgeçirmektir. Caydırmaktır. Maksat budur. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman cennetten bahsettiği zaman da teşvik vardır. Motivasyon vardır yani psikolojik terimle. Motive etmek demek adamı harekete geçirmek. İyi hayatı yaşaması için harekete geçirmek. Onun ödülünü koyuyor. Ama burada da cezayı bahsettiği zaman hepsi benim huzurumda olacağı zaman bir tasavvur edebiliyor musunuz? Yani insanoğlu bu iman olsa var ya kötülük yapabilir mi? Yani yarın bir gün ben Allah'ın huzuruna hazır ve nazır olacağım. Bu ameller orada karşıma çıkacak dediği zaman böyle bir imana, böyle bir düşünceye sahip olan bir adamın ahlaksızlık yapması mümkün mü? Yani ahlaksızlık derken bu sadece cinsellik meselesi değildir. Siyasi ahlak vardır, hukuki ahlak vardır, iş ahlakı vardır, bilim ahlakı vardır, inanç ahlakı vardır, sosyal ahlak vardır. Varlık da vardır, ekonomik ahlak vardır. Yani bu ahlak dediğimiz zaman da onu sıkıştırmayın cinselle. Yani her şey. Bu ayeti siyasetçi okuduğu zaman da titremesi lazım. Çünkü bir toplumun kaderiyle ilgileniyor. Yani bir topluma oynuyor. Bütün bu toplumun 75 milyonu ona emanet. Ve bir imtihandır bu diyor Allah-u Teala. Enam suresinin son ayet. Bu bir imtihandır. Yani siyaset bir imtihan alanıdır diyor. Dolayısıyla yani bir hakim bunları buna inansa kararında hata yapar titremesi yani Nisa suresinin 35. ayetinde Allah-u Teala diyor karı ile kocanın arasını ayırmakta korkuyorsa hakimlere diyor bak hakimlere korkuyorsan şöyle şöyle yapacaksın diyor bak onu da söylüyor Allah sorumluluğu parçala diyor böl heyet bu diyor heyet korkuyorsan diyor karıyla kocanın arasını ayırmakta korkma baba korkuyorsan o zaman iki tane heyet kur diyor karı tarafından erkek tarafından sorumluluğu bu heyetin omuzlarına yükle bir kısmını da onlara ver sen korkuyorsun karar veremiyorsun demek ki korkacak bu iş ha işte bakın bu imanın ahirete imanın nelere mal olduğunu, neleri yaptığını, nasıl eğitici bir fonksiyonu olduğunu, yani fonksiyon derken görevi, vazifesi olduğunu anlamış oluyoruz. Şimdi Allah-u Teala bu ayetleri burada anlattı. Ardından şimdi tabiata giriyor. Bu benim huzurumda nasıl hazır olacağız diye insan oğlu ahirete imanda zorlanmış. Yani bu kemikler çürüdükten sonra nasıl kalkılır da huzura gidilir de böyle bir şey olabilir mi gibisinden bir takım insanoğlunun şüpheleri var. İnsanoğlunun inanmama durumu var. Onun için Allah-u Teala tabiata geliyor. Ve ayetul lehumul erlul meyta. Ölü toprak, ölü yeryüzü onlar için bir derstir. Bir ayettir, bir kanundur, bir derstir diyor. Ölü toprak. Allah kendisi söylüyor. Ehyeynâhâ. O ölü toprağı canlandırdık. Ve ahrecnâ minhâ habben. Ve ondan tane, yani meyve, yani tahıl daha iyi. En doğrusu tahıl. Yani ondan tahıl çıkardık. Feminhu yekulu, ondan yiyorlar. Bu sefer Allah-u Teala Abese suresindeki gibi diyor ki Allah-u Teala فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِهِ. İnsan önündeki yemeğine baksın. Yeme. Allah bu kadar bizim beynimizle bize anlatıyor konuyu. Halk önündeki yemeğe bakmıyor. Burada da aynısını söylüyor. Tabii burada, orada اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّنْ شُمَّ شَكَكْنَا الْاَرْضَ شَكَّنْ فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَلْبًا وَزَيْتُونًا وَنَحْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفُوَاكِيَةً وَاَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِيَنْعَمِكُمْ. Abese suresi. Gökten suyu indirdim diyor Allah. O topraktan, o kurumuş topraktan, ölü topraktan senin için tahıl çıkarttım. Hatta yonca çıkardım hayvanlarınıza. Onu da söylüyor. Siz de yiyorsunuz, hayvanlarınız da yiyor. Yoncayı da söylüyor. Yani. Onlardan hayvan yedi, oldu süt, oldu et, geldi senin önüne. Şimdi o oraya nasıl geldi bir baksana. Nereden dolaşıp geldi o gıda oraya? Hangi kudret yaptı bunu? Kim yaptı? Şimdi burada da onu söylüyor. Fakat çok ilginç bir sıra takip ediyor Allah. Aman yarabbim. Yani öyle bir sıra takip ediyor ki önce tahılı ele alıyor. Yani arpa, buğday işte. Mısır neyse. Bunları ele alıyor. Çünkü gıdanın kaynağı odur. Birinci odur. Önemli olan odur. Başka hiçbir şey olmasa sen ekmekle hayatını giderirsin. Anlıyor musun? Ve onun için birinci safhaya tahılı koyuyor. Yani Allah öyle bir açılım getiriyor ki burada, öyle bir ders veriyor bana ki ben de size anlatıyorum. Ama ben burada niye tahılı öne aldın ya Rabbi? Elma armutu alsaydın da önce. Yok öyle şey. Onlar lükstür diyor. Esas sana lazım olan işte o gıda. O tahıl esas yemek odur. Şimdi burada Allah-u Teala bu bir derstir size. Yani su nasıl iniyor? Bu H2O dediğimiz su, H2 iki hidrojen atomla bir oksijen atomu nasıl o kurumuş ölü toprakla buluştuğu zaman da nasıl hayat veriyor? Ya bunu bir anlatsana. Yani iki tane gaz. Oksijen ve hidrojen. Belli bir oranda buluşmuşlar. Allah buluşturmuş. Ve o su ölü toprağa inince bir de bakıyorsun ki tahıl çıkıyor. Ya nasıl oluyor bu iş? Ölüden diriyi çıkartıyormuş size bak. Onu başka ayetlerde de söylüyor. Ölüden diriyi çıkar. Demek ki şimdi burada iki konuyu ispat ediyor. Birisi Allah kendi kudretini anlatıyor bize. Ve bu anlattığı konu da suyun toprakla buluşup, suyun o elementlerle, toprağın içindeki elementlerle buluşup nasıl hayat oluyorsa siz de öyle dirileceksiniz diyor. Siz de ölüsünüz, toprak da ölü. Bak o diriliyor. Ufuracak İsrafil meleği, sen de dirildik arkadaşlar. Zor bir iş değil, sıfırdan yarattım seni, hiç yoktum da yarattım seni diyor Allah. قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّ De ona, seni ilk önce yaratan kimse o yaratacak seni tekrar. Yani, şimdi burada bir ders veriyor Allah. Şu anda tabiat kanunlarına girdi Allah-u Teala. Bu kanunlardan su ile toprağın buluşmasından sonra çıkan tahıl, yediğimiz yetkülün diyor, yiyorlar. Ha, o yediğimiz o tahıla, o buğdaya, o mısıra, o arpaya dikkati çekiyor. Ama ayetin başında ve ayetul lehum diyor. Onlar için bir derstir, bir kanundur, bir ibrettir diyor. Tabiat kanunlarını anlatıyor bize. Tabiat kanunu işte bu yani. Ve cealna fiha cennetin min nakhilin ve anab. Ve o toprakta hurmadan ve üzümden de bostanlar yaptı, bahçeler yaptı diyor. Ha şimdi geldi ikinci gıdaya. Tahıl birinci gıdaydı, onu birinciye koydu. İkinciye üzüm koydu ve hurma koydu. Yani demek istiyor ki Allah-u Teala, üzüm yemesen de olur, ekmeğin var mı? Ha, onun için ikinci sayıyor. Hatta En'am suresinin narı bile daha sona koydu. Nar, nar. Eh, o biraz daha lükstür yani. Onu üçüncü, dördüncü sıraya koyuyordu. Yani bakın, bu Kur'an-ı Kerim'in dersine bak. Böyle bir ders var mı ya? Böyle bir ders var mı? Ha, o su ile diyor Allah-u Teala, size üzümden bahçeler, hurmadan bahçeler yaptın. Ve feccerna fiha minel uyun. O bostanların, bahçelerin içinden pınarlar fışkırttı. Su. Suya dikkat çekiyor. Yukarıda da baştan su ile başladı. Burada da bir bostana, bir bahçeye lazım olan suyu da oradan fışkırttım. Pınarlar, oyun, ayinden gelir, ayin göz. Ayin niye demişler bu göze? Yaş akıttığı için, yaş pınarda olduğu için, pınar olduğu için. Aynı Arapça. Yaş akıyor oradan, çıkıyor oradan. Aynen su çıktığı gibi pınardan. Aynen onun için o göze o ayn demişler. Anladın mı? Burada da oyun çoğulu oluyor bunun. Yani o su gözeneklerinden, su pınarlarından da onun ortasında size sunuyor. E tabi yukarıdaki ayetteki su, buradaki pınarlar, tabi insanoğlunun her an suya ihtiyacı var. Susuz hayat olamaz. Yani eski filozoflar, eski alimler ustukusat dedikleri, Farabi'nin ustukusat dediği ana dört madde var diyor. Ana dört madde var diyor. Birisi su, birisi hava, birisi ateş, birisi toprak. Yani bütün canlılığın ve bütün hayatın, bütün kainatın önemli olan dört tane ana maddesi var. Bütün filozoflar, İslam filozofları bunu kabul ediyor. Ta El-Kindi de kabul ediyor bunu. Efendim. Suyu da sundum size pınarlardan. Niye? لِيَكُلُوا مِنْ فَمَلِهِ O bostanların ürünlerinden yiyesiniz diye. Ve ma amilethu çok ilginç. ve sizin çalışmanızla elde ettiğiniz ürünleri de yiyesiniz diye. Baba baba. Bir Allah'ın bizim çalışmadan bize verdiği var. Bir de senin çalıştığın var. Onu da koy. Bizim emeğimizi inkar etmiyor. Dehşet. Dehşet. Yani diyor Allah-u Teala, size öyle nimet sunuyorum ki senin emeğin yok ama. Veriyorum, gidiyorsun, yiyorsun. Ha. Ama bir de emeğin olanı, sen emek sarf ederek yaptığın bostan var yani. Dikerek, aşı yaparak, efendim kazarak, şunu yaparak, bunu yaparak, emek sarf ederek senin kazandığını da yiyesin diye o suyu koydum oraya. Sen su yapamazsın. O bana aittir diyor Allah. Ama sen çalışabilirsin. Taneyi toprağa atabilirsin. O suyu alıp onu sulayabilirsin. Yani senin de verdiğin bir emek. O emeğini inkar etmiyor. Bak, senin sarf ettiğin emekle elde ettiğin ürünü yemen için bunu yapıyorum ben. Bu konu dehşet bir şey. Yani Allah öyle bir Allah ki kulunun yaptığı işi görüyor. Değerlendiriyor. Onun gereği neyse onu yapıyor. Yani bizim çalışmamızı daha uzaklara götürüyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Yani sen ne kadar çalışsan çalış, Allah vermedikçe senin çalışman bir şeye yaramaz. Ama o çalışmayı, o teri, akıttığımız teri Allah-u Teala değerlendiriyor. İşte buna ameli salih diyor. Yani ameli salih biz namazda oruca sıkıştırdık. Böyle anlattılar bize. Anlıyor musunuz? Halbuki amel-i salih dediğin zaman, yani tarlasında çalışan adam da amel-i salih yapıyor. O da bir ibadet. Çalışma başlı başına bir ibadettir. Neye göre? Sebep onun için göre. Şükür. Yani âl-i davud-i şükra diyor ayet Allah. Yani bunu bize demediler. Çalışmanın bir ibadet olduğunu demediler. Bize tesbih çekmek bir ibadet dediler. Sabaha kadar tesbih çekmeyene sabaha kadar çalış deselerdi. Bu böyle olmaz. İslam alemi böyle olmaz. Şimdi bakın şimdi şu, bu ayete bunu koymuş Allah. Bak, her şeyi veren benim. Ama senin çalışmanı da inkar etmiyorum. Bak ya Allah. Senin yaptığın ürünler de var. Benim seni hiç çalışmadan sana verdiğim ürünler de var. Ama ben senin çalışmanı çok uzaklara getiriyorum. Yani o senin çalışman yeterli değil yani o elde ettiğin ürüne. Mümkün mü? Yani sen şimdi bir fide diktin, o fideden meyve veriyorum ben sana. O meyve nasıl olgunlaşıyor ona bir bak diyor. O çiçeğindeyken nasıldı? Yerken nasıldır? Bir bak ona, o iki ayrımı yap diyor. Enam suresi. Unduru ila temelihi idâ esmara ve yen'e. O meyveye bir bak diyor. Çiçeğindeyken, daha çiçeği ondayken ve bir de olgunlaştığı zamana bir bak. O nerede? O nasıl oluyor? O nasıl bir planla geldi oraya? Nasıl bir kudret var onun arkasında? Şimdi burada Yüce Allah diyor ki elleriyle yaptıkları, kendi emekleriyle yaptıkları ve benim onlara verdiğim, doğrudan doğruya verdiğim ürünlerden yesinler diye o pınarları çıkartıyor orada. Efela yaşıyor. Şükretmeyecekler. Yani bu verdiklerinin kadrını, kıymetini bilmeyecekler. Şükür, sahip olduğu nimetin değerini bilmek anlamına geliyor. Karşılığını yapmak anlamına geliyor şükür. Onun için mesela oruç ibadeti bir şükürdür. Anlıyor musunuz? Yani oruçla ilgili ayeti kerimelere gidersek yukarıdan aşağı 3 tane ayet sırayla gelir. o sırayla olan ayetlerin üçüncüsünün sonunda şükür kelimesi. Lâllekum teşkürün geçer. Şükredesiniz diye ben bu oruç ibadetini koydum. Yani oruç ibadetinin pek çok şeyi var da orada şükürle bağlantısını kuruyor Allah'ta. Yani aç olan insan nimetin kıymetini daha iyi anlar. Değerini daha iyi anlar. Anlıyor musun? Şimdi burada da Allah-u Teala diyor ki ne beklerim sizden? Bu kadar şeyi yaptım size. Bu kadar nimeti veriyorum. Bu donanımı veriyorum. Yani sofranıza ne koymuyorum ki? Üzümünden, muzundan, narından, elmanın envai çeşidinden, armutun envai çeşidinden, neler koymuyorum ki? Hurmanın envai çeşidinden, balığın envai çeşidinden. Ya sana öyle bir sofra düzüyorum ki diyor Allah-u Teala. Yani sen şükredecek misin? Yani bu nimetin değerini bilmeyecek misin? Yani şöyle düşünelim biz kendi aramızda beşeri anlamda düşünürsek, ya bir adama yardım ediyorsun, adam sana hiç bunun karşılığını bilmiyor, değerini bilmiyor, kıymetini bilmiyor. Sen üzülmez misin? He? Adam da seninle hiç görüşmeden çekip gidiyor. Mesela sırtını dönüyor sana. Sen Allah-u Teala sana bir defa varlığını verir, varlığını. Yani bir şükür yok mu yani? Tabii Allah'a şükür demiştim ya geçenlerde. Böyle teşekkür ederim sana değil yani. Birbirimize teşekkür ederim. Allah'a ibadetle olur şükür. Biz ibadetlerimizi Allah'a şükretmek için yaparız. Yani şükür ibadetle olur. Şimdi şimdi bu size bunları yapan Subhanellezî halakal ezvâce küllâhâ. Bir de bir tabiat kanunlarının bir daha büyüğü var. Bir büyük bir kanun var diyor. Subhan olan Allah bunu yapabilir. Yani noksan sıfatlardan münezzeh anlamına gelir Subhan. Hani Subhane Rabbiyel Azim diyoruz ya, efendim rükûda secdede Subhane Rabbiyel Âlâ diyoruz ya, yani namaz tesbih ibadeti olduğu için böyle. Tabii bu Sübhan'ın manası seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım ya Rabbi demektir. Bunun anlamı bu. Sübhan kelimesi. Sübhanekallahümme diye okuyoruz ya. İşte onun anlamı o Sübhan kelimesi. Anlamı Allah'ın noksan sıfatlardan uzak olduğunu söylemektir. Şimdi burada diyor ki Sübhanellezi, o noksan sıfatlardan uzak olan Allah halakal ezvace, çiftleri yarattı. Çift. Erkekli, dişili yarattı. Küllaha, tümünü. Kainattaki bütün canlıların tümünü erkekli, dişili yaratan Allah noksan sıfatlardan uzaktır. Mimma tumbitul erdu ve min enfusihim ve mimma la ya'lemun. Yerden biten bütün meyvelerin, çiçeklerin, nebatın, bitkinin hepsinde erkekli dişililik var. Kendilerinde de var diyor. Bu insanların kendilerinde de erkekli dişililik var. Ve bilmedikleri benim malaya, bilmedikleri nice varlıklarda bu vardır. Oho diyor Allah-u Teala, o seni gördükleriniz, daha bilmedikleriniz neler var? Onların da erkekli dişili hayat kurdu. Bu bir kanun arkadaşlar. Yani çiçeklerin de erkekli dişili olması, insanların olması ve daha bilmediğim nice varlıkların erkekli dişili olması. Bu büyük bir kanun. Yani bu bir tabiatın kanunu durdur. Budur. Yani geçen anlattım galiba size. Hicr suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki ve ersenne riyâhe levâkıha ben rüzgarlara çiçekleri, meyveleri döllemek için gönderdim. Yani alıyor erkek çiçeği, tohumu, getiriyor rüzgar vasıtasıyla dişiye döllüyor. Baba baba baba. Ama tabiatta hiç zina olmuyor. Armut armuta gidiyor, elma elmaya gidiyor. Ha. Hiç armut elmaya gitmez. Ha, anladınız mı? Dehşet bir olay. Yani dehşet bir olay. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi baharın gelecek ya inşallah iki ay sonra, neyse üç ay sonra. O baharın o havada bizim görmediğimiz. Öyle bir sistem koymuş ki Allah. Rüzgar vasıtasıyla bütün tohumlar döllemeye. Levat, ilka, döllemek. Anlıyor musunuz? Bu muhteşem bir şey. Yani bu kudret, bu tabiat kanunu, bu erkeklik dişililik kanunu, dehşet bir olay. Yani işte Subhan'la başladı buna. Yani ayetin başına Subhan'la başladı. Yani bunu yaratan, bu erkeklik dişilik sistemini yaratan Allah noksan sıfatlardan uzaktır. Onun herhangi bir noksan sıfatı olamaz. Birilerin dediği gibi geleceği bilemez. Olmaz mı? Bak, bak. Benim mahlayalım, bilmedikleri nice nice varlıklar Allah. Yani daha bildiğiniz yok. Tabii bilmediğiniz varlıklar derken aslında Allah-u Teala o bilinmeyenleri araştırmak için bunu söylüyor. O bilinmeyenleri bilinir hale getirmeniz lazım. Yani tabiat bilimlerini özellikle biyoloji, botanik ve zooloji dediğimiz biyolojinin kolları var biliyorsunuz. Biyolojinin alt kolları var. Bunlardan birisi botaniktir, bitki alemini inceler. Birisi zoolojidir, hayvan alemini inceler. Tabi hayvanlar alemini de alt bu şeyler. Mesela embriyoloji, onun bir alt bölümüdür yani. Yani şimdi biz burada şeyi anlatacak değiliz ama olay Allah-u Teala din eğitiminin de tabiat bilimleri incelemesi gerektiğini anlatıyor. Bir hoca tabiat bilimlerini bilmiyorsa hocalık yapamaz. Bir ilahiyatçılık yapamaz. Ben buraya kalkıp konuşamam. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in yüzlerce ayeti tabiat kanunlarıyla alakalı. Bak işte burada şimdi onun içindeyiz. Şimdi onun içindeyiz. Bak anlatıyor Allah-u Teala. Şimdi o ve ersenle riyahale vaka ayeti kerimesini buraya getireceksin. Yani nasıl dölleme yapılıyor? Ve bütün çiçekler kendi cinsine gidiyor. Hiçbir zaman elma ile armutlu dölleme yapmıyor. Öyle bir sistem koymuş tabiata. Rüzgarları da gönderdim diyor. Bunun için yapacağım. Bunun için yapıyorum. Korkunç. Tabii insan titriyor hakikaten. Ben bile kendime ders vermiş oluyorum. Ben bile kendim titriyorum burada yani. Bu olay, bu kudret, bu güç, bu nizam. Yani bu tabiat kanunu. Aman ya. Efendim. Ve ayetün lehu. Yine onlar için bir ayettir. Aha bir kanun ben söyleyeyim size. Diyor Allah. El-Leylü, gece. Gece de onlar için bir kanundur. Evet, neslehu minhun nehar. Ondan gündüzü çıkarıyor, soyup alıyor. Neslehu, soyup almak manasına gelir. O geceden aydınlığı çıkartıyor. Feydahun huzlumu. Bir de bakarsınız ki onlar karanlıkta kalmıştır. Tabii buradaki gece gündüzün birbiri ardı sıra gitmesi, başka ayetlerde de var bu, peş peşe gelmesi, efendim başka ayetlerde gündüzü çalışma saati, geceyi istirahat anı olarak yarattım diyor. Kasas suresinde mesela. Mesela ilk inen ayetlerde Allah-u Teala Hazreti Peygamber'in 24 saatlik programını yapıyor Allah. Anlıyor musun? 24 saat, Müzzemmil suresi. Yani diyor ki Allah-u Teala, gündüz vakti çalışacaksın ya Muhammed, bana nafile ibadet yok. Nafile ibadet gece. Anlaşıldı mı? Hayır, böyle düzenliyor. Program böyle yap. Yani neyi ne zaman yapacağını söylüyor. Daha ilk inen süreler. İlk inen. Şimdi burada tabii bizim bildiğimiz gündüzle geceyi Allah-u Teala kastediyor. Buna bir açılım getirebiliriz. Nasıl? Gece dediğimiz şey cehalet. Bilmeme. Çünkü cehalet karanlıktır. Gecedir. Fakat o karanlıktan bilgiyle beraber aydınlığı, gündüzü, aydınlığı ortaya çıkarmak dehşet bir şey. Yani insanın içinde, beyninde bilginin olmaması onun için bir gecedir, karanlıktır. Fakat bilgi öğrendikçe o geceden söküp alıyorsun aydınlığı. Ben alıyorum diyorlar. Sen öğreneceksin. Bak öğretiyorum sana. Ben söküp alıyorum o senin cehaletinden aydınlığı. Aydın kafa. Karanlıktı. Yani Peygamberimizin geldiği toplum karanlıktı. Cehaletin karanlığında. Zaten cahiliyet devri diyoruz ona. Kur'an-ı Kerim o karanlıktan aydın bir nesil çıkardı. İşte olay bu. Söküp aldı. Neyle yaptı bunu? Kur'an'la. Ha Kur'an aydınlık kitaptır arkadaşlar. Yani 108 olması lazım. Yusuf. Yusuf 108 olması lazım. Hatırladığım kadarıyla. Ed'u ilallahi ala basiretin ene ve menittebani. Ben Allah'ın yoluna bir aydınlık üzere çağırıyor. Peygamber'e diyor. Söyle. De onlara ya Muhammed. Kul hâzihi sebîli. Bu benim yolumdur. Ed'u ilallahi. Allah'a çağırıyor. Alâ besiratin bir aydınlık üzerine. 108 olması lazım. 108. Evet. Aynen. Yani ya rakamı doğru vermiş. Ha demek ki böyle bir anlama da yorumlayabiliriz ama bu biraz yani yüzdesi düşüktür. Yani %10 olamaz bile yani. Ama esası gece ile gündüzün ard arda gelmesi, geceden gündüzü soyutlayıp alması, efendim ve bir anda karanlığın içerisinde kalmamız, gecenin insan vücuduna getirdiği dinlenme ihtiyacının ve gündüzün faaliyet, çalışma faaliyeti, dinçliğimiz, bu geceyle gündüzün mevsimin insan vücudundaki etkisini anlatıyor filozoflar. Doktorlar anlatıyor şimdi, ta Erkin'di bile buna işaret etmiş. O dönemde yani, efendim. Şimdi başka bir ayet daha var diyor. Başka bir ders, bir kanun var. Bu sefer Allah-u Teala göksel kanunlara gidiyor. وَالشَّمْسُ تَجْرِيلِ مُسْتَقَرِّ لَهَا Güneş akar. Ceryan eder. Ceryan bundan gelir. Arapçadır. Kelime ceryan. Akmak manasına gelir. Yani şeyler, elektrik şeyleri, frekanslar birbirinin peşi sıra geldiği için ceryan diyoruz ona. Tecri akar müstakarri laha. Kendisi için konmuş olan yörüngede akıp gider diyor. Bak. Güneş de hareket ediyor. Kendisi. Efendim. Zalike takdirul azizil alim. Aziz olan, sonsuz kudrete sahip olan ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir bu. Planlamasıdır bu. Bak şimdi. Bu da bir ayettir size. Biraz evvel yakın çevremizden aldı. Yani tabiattan aldı. Şimdi uzak çevreye gidiyor. Biz buna metot biliminde uzaktan yakına metot diyoruz. Yakından uzağa metot diyoruz. Burada yakından uzağa metodu kullanıyor. Yakından uzağa metot daha çok ilkokul çocuklarına, ortaokul çocuklarındayken modern eğitim psikolojisinde uzaktan yakına metodu üniversite çocuklarına verilir metodolojide. Allah-u Teala bizi burada hem yakından uzağa çocuk gibi kabul ediyor, hem uzaktan yakına iki metodu da burada kullanıyor. Yetişkin olarak da bize ders veriyor, çocuk olarak da ders veriyor bize. Çok ilginçtir bu. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi güneşe geçti, bak göğe çıktı. Yerden bahsediyor, yerel kanunlardan bahsediyordu. Şimdi göksel kanunlardan bahsetmeye başladı. Diyor ki, ha, güneşte de yani o sizi ısıtan ve ışıtan, size hem ışık veren hem de ısıtan güneş var ya, bak, bak ne yapmış ona bak, o akıyor. Hareket ediyor o. Ama kendisine tahsis ettiğim yörüngenin içerisinde cereyan ediyor, akıyor. Onu taşamaz. O yörüngenin dışına çıkamaz. Anlıyor musun? Bak bak şimdi. Yani öyle bir kanun koymuş ki göksel cisimlere, o çekim kanunu dediğimiz olay, göksel cisimlerin arasındaki mıknatıs yani çekim kanunu, onları birbirine tecavüz etmeyecek şekilde, aşağıda söyleyecek onu, cereyan ediyor, akıp gidiyor bunlar. Herkes kendi yörüngesinde. Taşma yok. Yani güneşin bize bir metre yaklaştığını düşün veya iki metre uzaklaştığını düşün, dünyayı kış olsa, buz donar, dünya donar. Öbürü de dünyayı kavurur, sıcaktan kavurur, yanar. Ama öyle bir sistem koymuş ki hayat devam edecek yeryüzünde, Allah diyor. Oradaki gıda, bitkiler de devam edecek. İnsanlar yiyecek, beslenecek. Tabii. Bizi yaratırken Allah neyle besleneceğimizi söyledim size. Yaratırken dört devirde yarattı. Kainatın tümünü ikide bir, rızkımızı dört devirde yarattı. Anlıyor musun? Ne kadar düşünebiliyor musun? Her canlının vücuduna göre gıda kalmış. Of of of of. Of of of of. Yani karıncanın da gıdası. İnsanın da var. Aslanın da var. Herkesin kendi vücuduna göre gıdasını yaratmış. Şimdi burada Allah-u Teala buyuruyor ki, ha o sobanızı da düşündüm. Isıtıyorum sizi. Güneşi koydum. Kendi yörüngesinde devam ediyor. Tabii buradan biraz çıkarsak bizimle ilgili bir yani yörünge. Size de bir yörünge verdim diyor Allah. Bak bu Kur'an-ı Kerim sizin yörüngenizi veriyor. Yani ondan dışarı taşmayacaksın. Taştın mı ahlaksız olursun. Zalim olursun. Memnun olursun. Yani insanoğlunun da bir yörüngesi var. Çiziyor Allah'tan. Ama onun dışına çıkıyoruz. Biz hep topu dışarıda oynuyoruz. Ya hiç içeride oynadığımız yok yani. Hep penaltı yapıyoruz. Dışarıda eliniyoruz. Ya çıktı işte. Çizgiden çıktı bu top. Oynanmaz. Ya bizim de bir yörüngemiz var da. Bu yörüngeyi sağlam tutmak için Allah akıl vermiş bize. Dönmüş. Dedi ki bu yörünge bunları belki koruyamaz. Bir de bir kitap vereyim bunlara. Yani insanoğlunu. İşte bu diyalog. Bir bak şimdi şu güneş nasıl ışıtıyor, ısıtıyor, nasıl cereyan ediyor. Her zaman aynı görevi yapıyor, dönüyor. İşte bu benim kaderimdir diyor. Bu kanunu ben koydum, bu planlamayı ben yaptım diyor Allah. Böylece bize göksel kanunlardan, göksel cisimlerden ders veriyor. Bu da bir ayettir. Allah-u Teala vel kamer ay da bir ayet diyor. Yani ha bu ayetler var ya aynen o da bir ayet. Kadderlahu ona takdir ettim. Takdir ettim ona. Belirledim ona. Menazile, menziller belirledim ona. Ay'a da menziller verdim. Yani orak biçiminde ay, dolunay, yarım ay, bunlara menzil diyor Allah-u Teala. Ayın safhaları derdik biz astronomi okurken, lise son sınıfta bunlara ayın safhaları diye geçerdi. Oysa ki buna menzil diyor Allah-u Teala. Menziller verdim aya, takdir ettim. Hatta adekel urcunil gadib, eski bir hurma dalının kıvrılması gibi kıvrılıncaya kadar. Hurma dalı kuruyunca kıvrılırmış. Ve sararırmış. Ay da hani orak biçiminde olduğu zaman daha parlak gözüküyor ya efendim, bunu insanoğluna kendi idrakine göre anlatıyor. Yani bizim seviyemizi anlatıyor. Bak şimdi havadaki diyor bize yani şimdi Allah-u Teala. Ha hurma dalını gördün mü? Gör. Şimdi bu kuruduğu zaman nasıl kıvrılıyor? Ha. Ay da öyle kıvrılıyor. Bak diyor bize şimdi bak. Çocuk gibi ders veriyor bize şimdi Allah-u Teala. Ha. Bir de o hurma dalı kuruyunca ne oluyor görüyorsun? Sararıyor değil mi? Ha. Rengi değişiyor yani sararıyor. Ha bak. Ay da öyle. Bakın nasıl anlatıyor. Bizim idrakimize göre anlatıyor bu konuyu. Bizim seviyemize iniyor yani Allah-u Teala. Böylece ayın da bir ayet olduğunu söylüyor. O da menzillerine göre cereyan ediyor. Efendim, leşşemsu yenbeği leha, güneşe yakışmaz. Güneşe. En tüdriker gamara, aya çarpması. Aya yetişmesi. Aya çarpması güneş işi değil. Ben o aradaki mesafeyi, o aradaki çekim kanunu koymuşum. Güneş asla aya yetişemez. Yani onlar bir araya gelip birbirine vuramaz. Bak burada koymuş onu. Bak bak bak. Velelleynü sâbikun nehâ. Gece de gündüzü geçemez. Yani gecede, hayır ben gece olacağım, gündüz olmayacak diyen böyle bir yetkisi yok. Ve küllüm fî felekin yesbâv. Bütün bu göksel cisimler bir boşlukta kendi yörüngelerine yüzüp giderler diyor Allah. Yesbâhun, yüzüp gitmek anlamına gelir. Yüzerek. Dönüyor. Biz dönüyor diyoruz ya buna. Efendim, şimdi değerli kardeşlerim, devam ediyor Allah-u Teala dersine. Ve ayetün lehum, bak kaç defa dedi bana. Onlar için yine bir ayettir. Ne? Enna hamelna zürriyetehum, onların zürriyetlerini taşımamız, onlar için bir ayettir. Nerede? Fil fulkil meşhur. Dolu bir gemide. Onları, zürriyetlerini taşımamız onlar için bir derstir, bir ayettir. Şimdi bu buradaki fulk kelimesi aslında gemi anlamına geliyor. Burada neye işaret ediyor? Yine yerel kanunlara, yine uzaktan, yakından uzağa gitti, uzaktan yakına geliyor şimdi Allah-u Teala. Bayağı bizim bildiğimiz gemi. Geminin suda batmaması, kendi içinde oldukları geminin yüzüp gitmesi onlar için bir derstir. Ama onu biz taşıyoruz. O suya kendi üstündeki cismi batırmama, suyun itme gücü, suyun itme gücünü okuduk ya fizikte, itme gücünü anlatıyor burada. Bu kanunu ben o gemi nasıl taşıyor? Nasıl batmıyor? Anlıyor musun? Birinci manasını böyle vereceğiz. Tabii söylemiştim, gemi yapma sanatını ilk defa Hazreti Nuh'a Allah vahiy ile öğretmiş. Vahiy, Allah ders vermiş ona. Batmayacak geminin nasıl yapılacağını, tabi o zamanki bir motor diyelim yani, motor gibi bir şey, efendim rüzgarla giden bir geminin nasıl yapılacağını ben öğrettim diyor Allah-u Teala. Ben ona vahyettim, şu gemiyi yap diye. Benim gözümün önünde yapacaksın bu gemiyi. Demek ki o zaman çivisiz bir gemi yapmış, çivi yok ama tahtadan, odundan çiviler vardı. Biz hala ben yetiştim ona. Bizim yaylaların bir kısmını çivisiz, tahtanın kendisinden çivi yaparlardı ustalar. Ben yanlarında bir çocuk bakardım. Bayağı çivi çakmazdı. O kendi tahtanın kendisinden çivi yapardı. Aşağıdaki tahtaya dişi boyutunu, üsttekine erkek boyutunu koyardı. Onu oturturdu. Aha böyle yaylayı yapardı. Tahtalarla. Ya ben buna yetiştim. Demek ki o zaman çivisiz bu şekilde yapmış Hazreti Nuh. Tabi burada suyun o gemiyi taşıması olayı kanunu var ya, suyun itme gücü dediğimiz Arşimet'in buldum diye yukarı fırlıyor. Hep buldum ya. Hazreti Nuh da onu yapmış. Hazreti Nuh bile diyemiyoruz. Bunu bile bilim tarihine geçiremedik. Efendim, yani ne kadar geri değil, anladınız mı? Ne kadar? Şimdi bu fır kelimesi taşıma olayı. Bugün buna baktığımız zaman bu ayete, bugün bir uzay gemisi bu olabilir. Bir uydu olabilir. Bir uçak olabilir. Anlıyor musunuz? Yani kuşun havada nasıl durduğunu anlatıyor Allah-u Teala. Nasıl duruyor? Nasıl oradan gidiyor? Uçak gidiyor şimdi mesela. Yani bu gemi uzay gemisi de olabilir. Bugün baktığımız zaman bu konuya, bu ayeti bugüne getirirsek, bugüne konuşursak, denizde yüzen gemi olduğu kadar uzaydaki gemileri de kastetmiş olabilir Yüce Allah. Çünkü bir taraftan efendim Zariyat suresinde ve fis semai rızkukum diyordu. Hedef gösteriyor Allah. Rızkınız göklerdedir diyor. Bak. Rızkınız göklerdedir. Yani göklerde rızık arayacaksınız. Uzay araştırmalarına işaret ediyor orada. Yani Mustafa Kemal Atatürk bunu bildiği için ne demiş? Efendim istikbal göklerdedir. Kur'an'ı bak nasıl anlatır. Anladınız? O Zariyat suresindeki o ayettir o. Şimdi bu gemi başka bir gemi de olabilir. Zürriyet kelimesini kullanmış olması bir manidarlıktır. Yani insanları nasıl denizde, gemide taşıdığım onlar için bir ayettir diyebilirdi. İnsan demedi de niye zürriyet dedi diye bir soru sorar. Hakkımızdır bu soruyu sormak. Sorgulayacağız ya. Soruyor. Ya Rabbi niye insan demedi de. Zürriyet kelimesini kullandım burada. Tabii bunun bir numaralı cevabı geleceğe yönelik nesillerin uzay gemisi yapacağına, uçağı yapacağına işaret eden zürriyet kelimesi gelecekle alakalı bir konudur. Nesil gelecekle alakalı bir konudur. Anlıyor musun? Bu olacağı gibi bir annenin çocuğunu taşıması anlamına da gelebilir bu. O gemi anne olabilir. Annenin neslini karnında taşıma olayı olabilir. Anlıyor musun? Gemi bundan olabilir. Tabii bu bizim dediğimiz ayeti kelimeyi güncelleştirme bakımından, yani bugüne getirme bakımından konuşuyor. Yani siz annenizin, bu neslin, bu çocukların anne karnına nasıl taşındığı sizin için bir ders değil. Bu da olabilir. Tabii biz bu ayeti kerimeyi tabii bu çağda yaşadığım için ben, yani 20. asırla 21. asır arasında biz yaşadık. Yaşıyoruz yani. Allah'a şükür. Artık biz kafamızı bu ayeti kerimelerin en ince teferruatına kadar inceltmemiz gerekiyor. Onun için bir zürriyet kelimesi ilginçtir burada yani. Bir de diyor ki fülfülkil meşrun, dolu dolu meşrun, şah dolu anlamına geliyor. Yani ya dolu veya boş ya Rabbi yani. İşte bu annenin kanına hitap ediyor gemiden. Ve halakna lehum, onlar için yarattık min mislihi, benzerini, ma yerkebu, bindikleri nice gemiler yarattık onlar için. Ma yerkebu, bindik. Yani hayvana biniyorsun, uçağa biniyorsun, otobüse biniyorsun. Şimdi bunlar yani. Şimdi bunlar. Tabii asırlar evvel bunu o zamanki alimlerin bu şekilde yorumlaması mümkün değil. Çünkü onların dönemi uçak, onların döneminde uzay gemisi yok. Nasıl? Yani adamdan bunu bekleyemezsin yani. Böyle bir şey bekleme hakkımız yok. Biz bunu yapmazsak bizim için kötü. Gelecek nesiller diyecekler ki bu sefer, ya bu adama buraya nasıl tefsir yaptı ya? Anlıyor musun? Dememesi için. Bunları tefsire koyduk bunları biz. Efendim? Ve onlar için benzer bindikleri nice vasıtalar yarattım diyor Allah-u Teala. Ve in neşek nurikum, dinesek onları boğardık, batırırdık denizde. Fela sarihanehum, onlar için yardımcı olmazdı. Ve lahum yungadun, onlar kurtulmazlardadır. Ama illa rahmeten minna, bizden bir rahmet gereği onları o suyun üstünde tutuyoruz, batırmıyoruz. Veya uçarken uzay gemisinde efendim onlara kaza yapmıyoruz. Bu benim bir rahmetim gereğidir diyor. Bak bak bak bak bak. Benim tarafımdan. Ve meta'in ilahi, belli bir vakte kadar da geçimliktir diyor Allah-u Teala. Hayatlarını bu şekilde sürdürmeleri için bir teknoloji, bir kolaylık insan hayatındadır bu diyor Allah-u Teala. Yani bu uzay gemileri yapmaları, uçağı yapmış olması, bu benim merhametim, rahmetim gereğidir bu. İnsana bunu öğretiyorum. İnsana bunları yapması için o ilhamı onlara ben veriyorum diyor. Yani insan tutuklar, ben yaptım diyemez bunu yani. Sen Allah mısın? Ha onu ben ilham ediyorum. Çalışan adama Allah-u Teala ilham ediyor. Ve o buluşu, o teknolojiyi yapıyor. İşte bizim İslam aleminin maalesef bu ayetler burada varken efendim İslam aleminin böyle geri kalması Kur'an'dan ne kadar uzakta olduğumuzun işaretidir. Dedik efendim burada bırakalım mı devam edelim mi?